sapientissimus, prudentissimus, quocum a puero colloque bar. Scio te amantes tuos protegere, tamquam meos qui teo darunt. Hodie vox mea te non celat, sed clamat. Scripture et calumnia testimonium ferunt. Ricciatus sunt contra puerum quem vicis et memorem tui non ulcisci statui priusquam meum percutere. Usque ad expectationem meam in campis elisi ubi hostem meam maximam adiuvavi. Eiusque retri passionem versi pelem per tu li tu consecrationem meam preparabas. Dona qualia mundus non daret nobis nubes mancuni celeres dicebant. Tum caravella illusitane nos extulerunt ab oporto ad pedes tuos. Dona qualia mundus non daret